میں نے جو آیت تلاوت کی ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ جو دو پہاڑ ہیں، یہ دونوں پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شعائر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، یہ دونوں پہاڑ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کہتے ہیں، اور انہیں شعائر اللہ کیوں کہا گیا؟ تھوڑی سی ذہن میں اس بات کو بتانے کے لیے کہ شعائر، علامت، سیمبل، نشان، یہ کیا ہوگا، علماء نے اس کی دو قسمیں بیان کی. شعائر دو قسم کے ہوتے، ایک ہوتا ہے قومی اور ایک ہوتا ہے مذہبی، جس کو ہم کہیں علامت. قومی شعائر بدلتے رہتے ہیں، مذہبی شعائر نہیں بدلتے. مثلا آپ نے دیکھا کہ ہندوؤں میں ایک رسم ہے کہ وہ اپنی پوجا پاٹ کرنے کے بعد اپنی پیشانی پہ ایک تلک لگاتے، اس کو تلک بھی کرتے ہیں اور اس کو کشتا بھی کرتے. یہ لگانا ان کا مذہبی شعار، قومی نہیں. کوئی مسلمان ان بلاد میں جہاں ہندوؤں کا یہاں کشتا لگانا مشہور ہے کہ ان کا مذہبی شعار، کوئی مسلمان عورت یا مرد اگر کشتا لگائے گا وہ لاکھ کلمہ پڑھ لے مگر اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ ان کی مذہبی علامت ہے. کوئی اگر ایسا کرے تو تجدید ایمان بھی کرے گا، تجدید نکاح. میں آپ سے احتیاطاً بیان کر رہا ہوں کہ عموماً شادی بیاہ میں ہمارے یہاں عورتوں نے یہاں کشتا اور ٹیکا لگانا شروع کر دیا. خدا کے لیے اس سے اپنی ماں بہنوں کو، اپنی بچیوں کو بتایا جائے، اس لیے کہ یہ ایک مذہبی علامت ہے، شعار ہے یہ بے دین بد مذہبوں کا. اسی طرح گلے میں صلیب کا ڈالنا، یہ مذہبی شعار. آپ نے دیکھا تو گلے میں صلیب ہوتا ہے، کوئی مسلمان اگر ڈال لے خدا نہ خواستہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کی علامت ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے قومی شعار، قومی شعار بدلتا رہتا ہے. مثلا ایک زمانے میں مسلمانوں میں ہی سے ایک فرقہ پنتا جس کو معتزلی اور دیگر بے دین فرقوں کے نام دیے جاتے، اس کے اور تو دیگر معاملات اپنی جگہ تھے. یہ ہاؤس میں جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے امام کا مذہب اس میں یہ ہے کہ دے درد ہے، یعنی دس ہاتھ بائی دس ہاتھ کا کوئی ہاؤس ہو اور اس میں اگر کوئی غلاظت گرے یا کوئی تھوک دے یا بے دھلا ہاتھ اس میں ڈال دے، یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا اپنے حجم کی وجہ سے. اور اگر اس کا پھیلاؤ دس بائی دس سے کم ہے، اس میں کوئی آدمی بے دھلا ہاتھ ڈالے گا تو یہ پانی مائع مستعمل یعنی ناپاک ہو جائے گا، مائع مستعمل ہو کر ناپاک ہو جائے گا. اگر اس کا حجم اتنا ہے، دس بائی دس یا پانچ ہاتھ چوڑا بیس ہاتھ لمبا، یہ اسی اس میں آ جائے. اسی طرح اس کو اگر دائرے میں ڈیوائڈ کیا جائے تو ساڑھے تینتیس ہاتھ اتنا اگر حجم، اس میں اگر کوئی آدمی بے دھلا ہاتھ ڈالے تو وہ جو ہے پانی ناپاک نہیں ہوگا. ایک بات، کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد بالکل تازہ وضو اور چمڑے کے موزے پہن لے، اب چمڑے کے موزے پہننے کے بعد اس کے شرائط کتب فقہ میں موجود، یہاں صرف مسئلہ آپ کے ذہن میں بتانے کے لیے. اب چمڑے کے موزے پہننے کے بعد اب جب بھی اس کا وضو ٹوٹے تو وضو ٹوٹنے سے چوبیس گھنٹے تک اگر وہ دوسرا وضو کرے تو اس کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں، صرف پیروں پر مسا کر لے. اگر آدمی سفر میں روانہ ہو تو یہ نیاد چوبیس گھنٹے سے بڑھ کر بہتر گھنٹے ہو جائے گی، تین دن تین رات یعنی سفر میں آدمی پیر نہ دھوئے اور صرف پیروں کا مسا کر لے, وضو کرنے کے بعد گیلے ہاتھ موزوں کے اوپر سے پھر. اس فک کے جگیے کو باغ بے وقوفوں نے اتنا غلط سمجھا کہ نائلون اور کپڑے کے موزوں پر بھی مسا شروع کر دیا. ہمارے یہاں جو اہل حدیث غیر مقلد ہیں ہمارے بلاد میں, تو وہ اس مسے کو جو نائلون یا کپڑے کے موزے اس سے بھی مسا کرنے لگ جاتے, یعنی نفس کی پجاری کہی ہوں. تو اس زمانے میں وہ فرقہ کیا کرتا تھا کہ ہاؤس سے وضو کرنے کو سخت منع کرتا اور پیروں پر موزوں پر مسے کا سخت مخالف. امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں کوئی اگر امام اعظم سے پوچھتا کہ یہ بتائیے کہ اس وقت اہل حق اور اہل سنت کی پہچان کیا ہے, تو امام اعظم جواب دیتے بھی اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ کلمہ پڑھتا ہو, نماز پڑھتا ہو اور دیگر جو منہی ہاتھ ہیں اس سے بچتا ہو, قرآن پڑھتا ہو, حج کا قائل ہو, زکات کا قائل ہو, کلمہ شریف پڑھنے کے بعد چاروں ارکان جو ہے ان کو ادا کرتا ہو. امام اعظم یہ نہیں فرماتے, حالانکہ معروف چیزیں پر فرماتے. اس زمانے میں اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ جو موزوں پر مسا کرتا ہو اور ہاؤس سے وضو کرتا ہو. تو آپ دیکھا یہ علامت بن گئے, اہل حق کی علامت بن گئے اور آسان کرتے ہیں. جس زمانے میں انگریز ہندوستان میں آیا تو آنے کے بعد میں اس کی علامت کیا تھی, سوائے انگریز کے کوئی پتلو نہیں پہنتا, سوائے انگریز کے کوئی سوٹ نہیں پہنتا تھا, سوائے انگریز کے کوئی ٹیبل کرسی پر کھانا نہیں کھاتا تھا. اس زمانے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتویٰ دیا کہ کرسی ٹیبل پر کھانا نہ جائے اور پتلون کا پہننا سخت نہ جائے. اگر کسی نے پتلون پہن کر نماز پڑھی تو نماز واجب الادا. تو اس زمانے میں جو پتلون پہن کر نکلتا تو لوگ سمجھتے ہی کہ عیسائی جا رہا. لیکن اب کیا ہوا, عام طریقے سے مسلمانوں کا پہناوا اب پتلون ہو گیا. اب یہ شعار ان کا نہیں رہا, ہر گھر میں کرسی ٹیبل ہو گیا. اب انگریزوں کا شعار نہیں ہوا مخصوص, مسلمان بھی کرنے لگ گئے اور اس تیزی سے کرنے لگ گئے کہ اب کوئی پتلون پہن کر نکلے تو کوئی مسلمان نہیں کہے گا کہ یہ عیسائی جا رہا. اب شعار بدل گیا سمجھے, تو اب پتلون کا پہننا انگریز کی علامت نہیں رہا, علامت بدلنے سے حکم بدل گیا. سمجھ گیا اب اس کی اہمیت میں ایک اور اس میں کر دوں. بھائی مولانا یہ کیا ذریع سی بات کہ کوئی گلے میں سلیب ڈال لے تو آپ کہتے ہیں وہ بے دین کافر ہو جائے, دائرہ اسلام سے اشتہ لگا لے تو آپ کہتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اب میں اس کی اہمیت آپ کو ایک مثال سے بیان کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ کسی علاقے میں ہندو مسلمان دونوں قومیں آباد, دونوں قوم آباد, دونوں قوم آباد ہیں اور شہر کے کسی حصے میں ایک لاش ملتی ہے کسی عورت کی اور کلنے, اس لاش کو پہچاننے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمان ہے یا ہندو. اب مجھے بتائیے کتنا معمولی مسئلہ ہے کہ اس کی پہچانی پر اشکا لگا ہو اور دونوں قریب بیٹھ جائیں, بھائی یہ میت مسلمانوں کی یا ہندو کی. اب مجھے بتائیے جرگا کیا فیصلہ دے گا, کیا فیصلہ دے گا جرگا. اس لیے کہ خشکا ہندو کی علامت ہے, لہذا یہ جسم جو ملا ہے مرا ہوا یہ ہندو کا لگتا ہے. تو آپ نے دیکھا اس علامت کی کتنی وقت ہے مذہب میں, یہ ایک بہت بڑا عنوان. اب بتائیے یہ علامت ہے عام قوموں کی اور دوسرے لوگوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, شعائر کی دو قسمیں کو ہم نے بیان کر, یہ شعائر اسلام کیسے ہو گئے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کیسے ہو گئے. عزیزان گرامی یہ اللہ کی نشانی صرف اس لیے ہو گئے کہ حضرت حاجرہ اس پہاڑ پر دوڑی, اللہ کے نیک بندی کے قدم اس پہاڑ کو انہوں نے روندا اور جناب اس کے رونگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یہ دونوں پہاڑ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ذرا سا کیونکہ بات سے بات اتنی نکلتی ہے کہ مجھے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اصل عنوان نہ رہ جائے. حضرت حاجرہ کے قدم جس پہاڑ پر پڑے اس کے لیے فرمایا کہ جناب یہ اللہ کی نشانیاں, حالانکہ حضرت حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ, ایک نبی کی وہ بیوی اور ایک نبی کی والدہ بھی, اگر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، لیکن ساری امت کا اس پر کوئی اتفاق ہے یا نہیں کہ حضرت حاجرہ جو ہے وہ نبیہ نہیں؟ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے یہ سب مرتے، اور کوئی نبی نہیں ہوا، بس جنہیں نفے تلے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے اختلاف کیا، لیکن اہل سنت کا تمام مسلمانوں کا اس طرح اجماع ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ نبیہ نہیں ہوئی۔ اب بتائیے غیر نبیہ عورت کا قدم اللہ کی سنیک بندی کا جب قدم پہاڑ پر پڑا وہ شاعر اللہ ہو گئے، تو نبی کا قدم اگر کہیں پڑے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو غیر نبی کا معاملہ، اور نبی کا قدم کہیں پڑے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ جب آپ یہ جانچ پڑتال کر لیں کہ ایک غیر نبی کے قدم پڑنے پر وہ شاعر اللہ ہو گئے، تو نبی کا قدم اگر کہیں پڑے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اور پھر ذہن میں خود ہی فیصلہ کر دیجیے، جو امام الانبیاء سید الانبیاء ان کا قدم جہاں پڑا ہوگا اس کی عظمت کا کیا ٹھکانا، اس کی عظمت کو کون پہنچ سکتا؟ اب آج اس آیت کی طرف فرما، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، حضرت ابو ہریرہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب حج کرنے کے بعد یا عمرہ کرنے کے بعد صحیح کا معاملہ ہوا کہ جناب صفا اور مروہ پر صحیح کی جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے کہ حضور نے اول جب صحیح فرمائی، اب کیا کیا جائے؟ صفا سے مروہ کی طرف جائیں یا مروہ سے صفا کی طرف آئیں؟ ایسے صحیح کریں؟ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے صفا سے شروع کیا آیت کو، ان الصفا والمروۃ، پہلے صفا کا نام لیا پھر مروہ کا، تو ہم بھی پہلے صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے۔ تو اب آپ صفا سے مروہ کی جانب آپ نے صحیح کی، اب آئیے اس کا تاریخی معاملہ۔ ابن جریر میں بھی کچھ باتیں موجود، ابن کثیر میں بھی موجود، علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بھی لکھا۔ معتبر تفسیروں کا عرض کچھ یوں ہے کہ زمانے جہلیت میں صفا اور مروہ کو لوگ بری نظر سے دیکھتے، یعنی وہاں جانا انہیں پسند نہیں تھا، صحابہ کرام صفا مروہ کی جانب جو ہے وہ نہیں جاتے اور وہاں جانے سے انکار اور گریز کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صفا مروہ پر کیوں نہیں جاتے؟ حالانکہ یہ تو ایک مسلمانوں کا ایک مقدس مقام۔ اس پر ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا کہ ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ زمانے جہلیت میں جہاں اور بہت بری رسمیں جاری تھیں، تو ایک رسم العیاذ باللہ تعالی یہ تھی کہ خانہ کعبے کا طواف زمانے جہلیت میں بھی کیا جاتا، زمانے جہلیت میں بھی خانہ کعبے کا طواف کیا جاتا، اور جہالت کی انتہا کا عالم یہ، اگر آپ دیکھیں تو اس قدر سمجھدار ہوتے ہوئے بھی جہالت کا عالم یہ تھا کہ عورتیں رات میں بالکل مادرزاد ننگی ہو کر طواف کرتے اور دن میں مرد طواف کرتے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ خواتین اور مرد یہ جناب برہنا ہو کر کے طواف کریں۔ تو ابن کثیر کہتے ہیں اسی مقام پر کہ ایک مقدمہ یہ ہوا، عین بیت اللہ شریف حرم شریف میں ایک مرد اور ایک عورت نے برائی کا ارتکاب کر لیا۔ جب وہاں انہوں نے برائی کا ارتکاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اور اس کا حرم جو سب کے لیے لائق سب تکریم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر عذاب یہ نازل فرمایا کہ مرد کو بھی پتھر بنا دیا اور عورت کو بھی پتھر بنا دیا۔ یہ بالکل دونوں پتھر بن گئے۔ پتھر بننے کے بعد یہ متاث میں پڑے رہے، لوگ دیکھ کر ان سے عبرت کر۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ دور جب اور گزرا تو انہوں نے کیا کیا، یہ دو بدھ جو تھے، ایک کا نام ابن کثیر کے بقول اثاث تھا یعنی جو مذکر، اور جو مؤنث تھا اس کا نام تھا نائلہ۔ ان دونوں کو کیا کیا؟ انہوں نے صفا اور مروہ پر نصب کر دیا۔ اچھا، ان کے نصب کرنے میں نیت یہ تھا تو زمانے جہلیت کا وقت، لیکن وہ ان میں ایک طرح سے کسی نہ کسی اعتبار سے یہ خوف خدا تھا کہ لوگ ان دونوں مجسموں کو دیکھ کر کے آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ دونوں کو ایک جگہ رکھ دیا۔ اب کیا ہوا کہ اس لیے وہاں جانا معیوب ہو گیا۔ جب وہاں جانا معیوب ہوا اور اسلام جب آیا تو نے کہا یہ تو بت اور یہ معاملہ تو اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ صفا اور مروہ یہ تو اللہ کی نشانیاں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے، قدرتی عمل کہیے کہ اس میں جو خاتون تھی اس کا نام نائلہ تھا۔ بعض کے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا کہ نائلہ جو ہماری یہاں بچیوں کے نام رکھے جاتے ان کا وہ تو ایک بت کا نام، فی واقعی وہ خاتون کا نام تھا زمانے جہلیت سر بنی عذاب الہی سے، تو بھی اس کا نام نائلہ رکھا گیا اور ہماری یہاں مسلمانوں میں یہ نام رائی۔ آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکانے تھے، ایک کا نام حضرت رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم۔ جب ان دونوں کا وصال ہوا، جس وقت حضرت عثمان شہید کیے گئے تو اس وقت جو ان کے نکاح میں تھی ان کی زوجہ کا نام نائلہ تھا، لہذا نائلہ اسلامی نام ہے۔ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو اس وقت جو ان کے نکاح میں زوجہ تھی ان کا نام نائلہ تھا۔ اس وضاحت کے بعد اب آئیے، اب کیا ہوا، اسلام آنے کے بعد جب لوگ ادھر جانے سے ٹکرانے لگے تو رب کریم نے یہ کہہ کر ان کے لیے تمانیت نازل فرمائی کہ ان صفا والمروۃ من شاعر اللہ، سے صفا اور مروہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دونوں نشانیاں۔ اور اس کا قصہ مختلف تفسیروں میں کہیں کم کہیں زائد، لیکن سب کا عرق یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد اور اللہ کے حکم سے جب جہاں چھوڑ کر جانے لگے تو ان کے پاس تھوڑی سی کھجور اور مشکیزے میں تھوڑا سا پانی، یہ پانی اور کھجوریں چھوڑ کر جانے لگے، حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑ، وہ یہ جاننا چاہتی کہ یہ ہمیں سٹیل میدان میں تم کیسے چھوڑ کر کے جا رہے ہو، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو۔ حضرت ہاجرہ کو جب دوڑتا ہوا دیکھا بڑی آوازیں دی، بہت آواز، ایک جگہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور اس کے بعد فرمایا اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے۔ کہا ابراہیم تم اس میدان میں ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا رہے، یہ بتاؤ کیا رب کا حکم یہی ہے؟ ابن کثیر کی روایت میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے رب کا حکم یہی، اور ایک روایت یہ ابراہیم اس چٹیل میدان میں کس کو سپرد کر کے جا رہا، کہا میں تمہیں اللہ سے سپرد کر کے جا رہا۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ سے سپرد کر کے جا رہا، ایک اللہ نے ان کے قلب پر ایک اطمینان، ایک صبر کی کیفیت، ایک تمانیت نازل کی اور کہا ابراہیم اب چلے جاؤ، کتنا پختہ ایمان تھا، رب کریم ان کے نالین کے سب سے ہمارے ایمان میں وہ پختگی عطا فرما، کہ ابراہیم اب بالکل بے فکر ہو کے چلے جاؤ، اس لیے کہ جس کے فکر تم کر کے جا رہے ہمیں اتنے نان ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ اب بیٹھ گئیں اور جب تک کھجور اور پانی تھا سلسلہ چلتا رہا، کچھ گھنٹوں کے بعد اب جب پانی چونکہ ختم ہو گیا، غذا ختم ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بتقاضائے بشریت انسان کو تھے، پیاس لگی، بھوک لگی، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ماں کچھ کھائے نہیں اور پانی نہ پیے تو دودھ بھی نہیں اترتا۔ یہ سارا سلسلہ جب منقطع ہو گیا تو بچے کی تڑپ اور بچے کو اس بے چینی اور اس کیفیت میں ان کی والدہ دیکھ نہ پائی، اس لیے وہ کھڑی ہو گئی کہ کوشش کی جائے کوئی ہمدم، کوئی مونس، کوئی مددگار تلاش کیا جائے۔ چاروں طرف جب دیکھتی ہیں تو سوائے شائیں شائیں ہواؤں کے کچھ نہیں سنائی دیتا اور کچھ نہیں نظر آتا۔ یہ جان کر کہ صفا اور مروہ یہ اونچے پہاڑ، وہ سمجھنی کے ذرا بلندی پر کھڑے ہو کر کچھ دیکھا جائے، ہو سکتا ہے دور سے کوئی آدمی نظر آ جائے، تو حضرت ہاجرہ بلندی پر چڑھی صفا پر، صفا اور مروہ یہ دونوں بلند پہاڑ تھے اور اس کے بیچ میں ایک علاقہ نشے بھی تھا۔ اب آپ صفا پر کھڑی ہو گئی، صفا پر کھڑے ہو کر پہلے اپنے بچے کو دیکھا تو وہ خیریت سے ہے، اب ادھر ادھر جب نظر دوڑائی اور کوئی مددگار نظر نہیں آیا تو سوچا کہ چلو سامنے والے پہاڑ پر چل کر کسی کو دیکھ، یہاں سے دوڑ، اور کس لیے دوڑی؟ تقریباً تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ وہ جو نشے بھی علاقہ اس لیے انہوں نے دوڑ کر گزارا تاکہ ان کی نظر سے بچہ زیادہ دیر اوجھل نہ ہو، ماں کی محبت دیکھی ہے بچوں کی کہ زیادہ ان کا بیٹا جو ہے ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو, وہ دوڑ کر کے صفا سے مروا پر چڑھ گئی, اور مروا پر چڑھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا تب بھی کوئی نظر نہیں آیا, پھر واپس وہ مروا سے صفا پر آئے. اس طریقے سے انہوں نے 7 پھیرے کیے, اور حدیث شریف نے فرمایا صفا اور مروا کی جو تم پر تھی یعنی واجب کی گئی جو اسی دوڑنے کی وجہ سے ہے. اب یہ صفا مروا کے انہوں نے 7 پھیرے کیے, اس لیے اب عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا اس پر صفا اور مروا کی صحیح کو واجب قرار دے دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی صفا اور مروا کی صحیح نہ کرے, خدا نہ خواستہ بھول جائے, اپنے وطن چلا آئے, تو اس کو ایک دم دینا ہوگا, اس کی قربانی کرنی ہوگی. اس لیے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سے نزدیک صفا اور مروا کی صحیح کو واجب قرار دیا گیا. یہ جب 7 پھیرے پورے کر چکی تو انہیں ایک انجان آواز آئی, ایک آواز کو جب محسوس کیا یہ اپنے بچے کی جانب بڑھی. جب بچے کے قریب آئی تو ایک حسین اور جمیل شخص کو انہوں نے وہاں پایا, اور پانے کے بعد وہ کون تھے؟ وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے, جو بالکل ایک انسانی صورت میں وہاں ظاہر کیے گئے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم کون؟ تب میں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ. حضرت جبریل نے کہا بڑی حیرت کی بات, کس چٹیل میدان میں ابراہیم تمہیں چھوڑ دیں؟ تم نے پوچھا نہیں کہ وہ کس کے حوالے کر کے کس کے سپرد کر کے, اور یہ کیا معاملہ؟ کہا میں نے یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا, تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے یہ فرمایا میرا رب کا حکم یہی ہے اور میں تمہیں اس میدان میں اللہ سے سپرد کر کے جا. پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا بس تم بے فکر ہو جاؤ کہ تمہارے شوہر جس کے سپرد تمہیں کر کے گئے ہیں وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. کہا اے شخص یہ تو میں نے تیری بات سن لی, مگر کچھ میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا نہیں. کہا کیا مسئلہ؟ کہا دیکھ نہیں رہے کہ پیاس کی وجہ سے بچہ زمین پر ایریا رگڑ رہا, کچرا معاملہ. کہا پیاس کی وجہ سے یہ ہو رہا, تو ایک روایت میں ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑ رہے تھے, رو رہے تھے, جبریل علیہ السلام نے وہاں اپنی ایڑی رگڑ دی, اور ایک نے کہ ایڑی سے ٹھوکر لگا دی. جیسی ایڑی سے ٹھوکر لگائی ایک زبردست قسم کا چشمہ ابل کر جناب باہر نکلنے لگ گیا. حضرت حاضرہ نے جب دیکھا تو آپ جانتے جب پانی نکل آئے تو کچھ کیچڑ پیدا ہو جاتی. حضرت حاضرہ نے فوراً جو گیلی کیچڑ تھی اس سے ایک مڈیر اٹھا دی تاکہ پانی کو روکا جائے پینے کے لیے. تو انہوں نے اپنی زبان میں اس وقت یہ کہا تھا زمزم زمزم زمزم, ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا, سمجھا سمجھا. ایک حدیث شریف علماء نے نقل فرمائی, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے اللہ تبارک و تعالی ام اسماعیل پر رحم فرمائے, دعا کرنا وہ اگر اسے زمزم نہ کہتی تو وہ ایک دریا ہوتا, وہ ایک سمندر ہوتا. انہوں نے یہ مجیر شیش کر کے کہا زم زم زم زم, یہ پانی وہیں محدود ہو گیا اور وہ وہاں سے وہ چشمہ جاری ہو گیا. اس چشمے کی تاریخ مختصر یہ ہے, کس طریقے سے یہ چشمہ جاری ہوا. حضرت آگرہ نے بچے کو پلایا, خود بھی پانی کیا. اب آئیے کہ زم زم سے متعلق وقت بھی کم ہے, تھوڑی سی معلومات. ہوا یہ کہ جب زم زم یہاں سے نکلا وہ کھانے کو تو کچھ نہیں, خالی آدمی پانی پیتے تو جی نہیں سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کے قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ وہ کسی قانون کا پابند نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی ایسی غذا پیدا کر دی کہ کوئی آدمی کھانا نہ کھائے خالی پانی پیے تو پانی پینے ہی میں اس کو وہ حیات اور وہ تمانی جو کھانا کھانے سے آتی ہے وہ پانی سے میسر آ جاتی ہے. بلا تشریح کوئی موازنہ نہیں. جیسے آدمی بیمار ہو جائے یہاں تک کہ لکوڈ غذا بھی اگر اس کے بدن میں نہ پہنچے تو کیا کرتے لوگ, گلوکوز کا انجیکشن لگا دیتے. بوتل ٹنگی ہوئی ہے اور ایک رگ میں اس کی جناب سوئی لگی ہوئی, مہینے بھر بھی اگر آدمی کھانا نہ کھائے تو گلوکوز کے اثر سے وہ زندہ رہتا ہے. اس لیے کہ اس میں بظاہر وہ پانی, مگر اس پانی میں غذائیت کو ڈال دیا جاتا. بلا پشلی کسی طریقے سے زمزم میں جو غذائی اجزاء موجود ہیں الحمدللہ کہ آدمی پیتا رہے کھانا نہ کھائے تو بھوک سے کبھی نہیں مرے گا, نہ اس میں کمزوری پیدا ہوگی. اس کو حدیث سے سن لیجیے. ایک وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ گیا, چند صحابہ کرام اسی مہم پر گئے. جب یہ واپس آئے تو حضور نے ان سے دریافت کیا کہاں کہاں گئے, کیا کیا کرتے رہے, ساری تفصیل بتائی. تو انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب تم مکہ میں رہے تو کیا کھاتے, حالانکہ 10-15 دن کا ان کا دورہ. کہا حضور کیا کھاتے, 10-15 دن جتنے دن رہے صرف ہم زمزم ہی پیتے رہے, نہ کھجور کھائی, نہ گویا کوئی اور غذا, نہ کوئی اناج, صرف ہم یہ زمزم پیتے رہے. حضور نے اس وقت اس کی سند بیان فرما دی, فرمایا یہ تو 10-15 دن سے قسم خدا کی تم 10 برس بھی اگر رہے اور ایک نوالا تم کھانے کا نہ کھاتے اور زمزم پیتے رہتے, یہ زمزم ہی تمہارے لیے کفایت کرتا, یعنی تمہاری زندگی کے لیے زمزم کفایت کرتا اور تمہیں بھوک محسوس نہیں ہوتی زمزم کے اثر سے. چلیے صاحب یہ تو رہا زمزم, اب اس میں آئیے اور بہت ساری چیزیں کیا ہیں. فرمایا گیا بخاری میں حدیث ہے, وضو کا بچا ہوا پانی, زمزم, یہ دونوں پانی کھڑے ہو کر کے پیے جائیں. اس لیے کہ کھڑے ہو کر پینے, جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو پانی اس کو یکسر اس کے بدن میں سرایت کر جاتا, تو کہا چونکہ یہ برکت والے پانی ہیں دونوں, اس لیے اس پانی کو کھڑے ہو کر کے پیا جائے. ایک بات تو یہ, دوسری بات اس زمزم میں رضائیت, وہ تو آپ نے سن لی. ایک اور بات اس میں حدیث شریف میں جو بیان کی گئی سبحان اللہ, وہ یہ ہے کہ زمزم شریف پیتے وقت اللہ تعالی سے دل میں جو دعا کی جائے اور زمزم شریف پی لیا جائے تو اللہ تعالی وہ دعا قبول کرتا, وہ دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی ایک کتاب لکھی حج کے مسائل, ان کے ایک دوست تھے ملنے والے, وہ حج پر جا رہے, کہنے کے حضور کو حج کے کچھ مسائل لکھ دیں. تو اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کر جب بیٹھے تو پوری کتاب لکھ دی انور البشارہ. اس انور البشارہ جو حج کے مسائل پر اعلیٰ حضرت کی تھا, اس میں وہ اس کا تذکرہ کرتے کہ پانی پیتے وقت یعنی زمزم شریف پیتے وقت جو دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محدود نہیں, وہ نامحدود ہے, اس کے انعام اس کے اکرام بھی عزیزان گرامی نامحدود. ایسا نہیں کہ جیسے میں اور آپ اگر کچھ خرچ کریں تو ہمارے خزانے میں تو کمی ہوتی. علماء فرماتے ہیں صرف ہماری عقل کو سمجھانے کے لیے کہ ہم جیسے عقل و حیرت کا آدمی سمجھ لیں, کہا جتنے آدمی دنیا میں گزر گئے, جتنے زندہ ہیں, جتنے قیامت تک پیدا ہوں, یہ اپنی سب مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے, جو چاہے مانگ لے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو عطا کر دے تو اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ سوئی کو دریا میں ڈبو کر نکال لیا جائے. اس کے خزانے میں کوئی اتنی کمی بھی نہیں آتی, اس کا خزانہ نامحدود ہے. تو امام اہل سنت کہتے پھر یعنی قرائن اس بات کے گواہ, پھر ہم کیا کریں, خالی پانی پی کر ایک گلاس پانی پی لیا اور ہم نے ایک دعا کر لی, ایک دعا کر لی, تو بولا یہ دعا تو اللہ کے خزانے کے مقابلے میں بہت ہی محدود ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ہاتھی اس زمانے میں آتے حضور علیہ السلام مختلف معاملات کرتے, آداب نبوت سے واقف نہیں ہوتے, نئے نئے کی سلام لا, کبھی کبھی عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتے. کسی شخص نے تو ایک مرتبہ حضور کی چادر سے ایسا کھینچا کہ آپ کے گردن مبارک اور اس کی چادر کھینچنے کا نشان بن گیا. ہم غصے سے دیکھنے لگے مگر حسن مسکرا کر فرمایا کہ اس کو معاف کر دیا جائے. اللہ اکبر, اب کیا ہوا, حضور علیہ السلام کے دربار میں ایک اعرابی آیا, ایک دیہات, آنے کے بعد اس نے کیا کیا, اسلام قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ رکھنے لگا, اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور محمد دونوں کی ان سے مغفرت کر دے, بس اور کسی کی کرے یا نہ کرے. یعنی یہ اس کے کلام کے طرح شو ہوتا. حضور نے مسکرا کر فرمایا میرے بھائی تم نے تو اللہ کی رحمت کو بہت ہی محدود کر دی, اللہ کی رحمت اتنی محدود کی, صرف تمہاری اور میری نجات کر دے, باقی جو ہے وہ سب جو ہے وہ چاہے ان کی ہو یا نہ ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت ہی نام محدود ہے. جیسے عمر لوگ کہتے ہیں کوئی بیمار دیکھنے آئیں گے, اوہو بھائی ہم نے دیکھا کہ آپ بیمار ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہماری عمر آپ کو لگا دے. ارے بھائی آپ کی کیوں لگا دے بھائی, اللہ کے خزانے میں کمی اس سے اور مانگو, اس کی نہ کون سی کمی ہے, تمہاری لگا دے تمہاری چھٹی ہوگی تمہاری جس کے لگ گئی. تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کیا اتنی محدود ہے, نہیں مزید اس کے لیے زندگی مانگو اللہ کے خزانے میں گویا کیا کمی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ زمزم شریف ہاتھ میں لو, دعا کرو کعبے کی طرف دیکھ کر, مولا اپنے گھر کی حاضری ہر سال ہمیں عطا فرما. یہ ڈھونڈ پی لو, پھر کہا اللہ تبارک و تعالی ہر سال تیرے حبیب اور تیرے دربار کی حاضری نصیب ہو. پھر ایک گھونٹ پی لو, وہاں تو کوئی خزانے میں کمی نہیں, کبھی اللہ کی بارگاہ میں بار بار حاضری کے لیے پیو, کبھی پیارے مصطفیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے پیو, کبھی اپنے حج اور قواس اور حرمین کی حاضری کی مقبولیت کے لیے پیو, کبھی اسلام پر استقامت کے لیے پیو, کبھی ایمان پر ہاتنے کے لیے پیو, کبھی اپنے والدین کی صحت کے لیے پیو, جو اپنے احباب ان کی بیماری سے شفا کے لیے پیو, کبھی اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں دربار میں یعنی قیامت میں حاضری میں جو سختی ہے اس سختی کے لیے پیو, کبھی پل صراط کی سختی سے بچنے کے لیے پیو, کبھی حشر کی سختی سے بچنے کے لیے پیو. غرض یہ کہ پیتے جاؤ, دعا کرتے جاؤ, اس کے خزانے نہیں کرتا. یہ سب سے بڑا عزیزان گرامی اعزاز اور سب سے بڑی فضیلت زمزم شریف کی ہے. اسی لیے صدر شریعت ابو طریقہ نے بہار شریعت میں کتنی پیاری بات کہی, خدا کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. لوگ ڈر کے مارے حج کرنے نہیں جاتے, کیوں نہیں جاتے بھائی, ایک لاکھ لگے گا حج پہ اور دو لاکھ کا سامان خریدنا ہوگا, کیا سمجھے آپ, جو لوگوں میں بٹوارا ہوگا تحفوں کا اس میں سے دو لاکھ. اچھا ہماری یہاں تو رواج ہے کہ بھائی 20 سال بھی اگر شادی ہو گئی اب بھی اسے حج کا تحفہ دینا ہوگا, یعنی فائدے سے آج ہی کی حجامت بن جاتی ہے. تو گھر کے مارے لوگ اچھے نہیں گاتے, ورنہ حج کا سامان تو ہے, دوسرے لوگوں کے سامان کا پیسہ ہمارے پاس نہیں. اللہ اکبر, کیوں کہ ہمیں 12-14 کیٹی کے تھان خریدنے, فلاں کے لیے یہ, فلاں کے لیے فلاں کے لیے یہ. اور دوسری ایک حیا یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم حج کرنے جاتے تو بہت بڑی دعوت کرتے, اس دعوت میں کیا ہوتا ہے, کوئی آپ کے لیے جوڑا لا رہا ہے, کوئی فلاں لا رہا ہے, کوئی یہ تحفہ, کوئی یہ تحفہ, لیجیے اب آپ وہاں سے خرید کر سب کو لوٹائیے. کتنا مشکل حج کر دیا ہم نے, جیسے شادی بیاہ کو بہت مشکل کر دیا, حج بھی ہماری یہاں بہت مشکل ہو گیا. مجھے بتائیے کیا کھیتی یہاں نہیں ملتی, کیا جوگر مشین یہاں نہیں ملتی, کون سی ایسی چیز ہے جو کراچی میں نہیں ملتی. اس لیے صدر الشریعہ نے کیا پیاری بات فرما دی, فرما جب حج کے لیے جاؤ سب سے بہترین تحفہ مدینہ منورہ کی کھجور اور زمزم شریف. مدینے کی کھجور تو یہاں پیدا نہیں ہوتی اور زمزم کا کنواں تو کراچی پاکستان میں نہیں ہے, وہ لاؤ جو نایاب چیز ہے اور یہ چند روپیوں میں حاصل ہو جائے گا اور آگے پر کوئی بار بھی نہیں پڑے گا. اور برکت اپنی جگہ, برکت اپنی جگہ کے, کوئی نہیں کہ مکہ میں کوئی پانی پیے زمزم کا تو اس کی دعا قبول ہوگی اور زمزم اگر کراچی میں پیے تو دعا قبول نہیں, نہیں بلکہ زمزم پینے میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہو. سب سے بہترین تحفہ حاجی کے لیے عزیزان گرامی زمزم شریف اور مدینہ منورہ کی کھجوریں ہیں جو یہاں نہیں آتی. غرض سے یہ پیتے جائیں اور دعا کرتے جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دعاؤں کو عزیزان گرامی قبول فرمائے گا. بس وقت کافی ہو گیا, 1-8 منٹ. اب دیکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند جن کی بیڑیوں کے نیچے چشمہ نکلا, غور کیجیے کئی ہزار, اس پر تو صرف کہا کہ اتنے ہزار سال یہ پرانی ہوگی بات, نہ جانے کتنے ہزار یہ سال پرانی بات. اور جب سے اب تک لوگ زمزم پی رہے, کہیں اس میں کمی آئی, کوئی کمی نہیں آئی. یہ بتائیے آپ دنیا میں 400,000 آدمی حج کرنے جاتے ہیں, یہ تو اپنی جگہ, مگر دنیا میں میری معلومات کے مطابق کوئی ایسا آدمی دنیا میں نہیں ہوگا جس نے بطور تبرک کے کسی سے تحفے میں زمزم نہ پیا ہو. کروڑوں آدمی نے پیا ہوگا, مگر زمزم شریف ہے کہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. اللہ اکبر, یہ اسلام کی حقانیت ہے, یہ پیارے مصطفیٰ کے ارشاد کی حقانیت, یہ حضرت اسلام